أما بعد، باب فضل من مات له أولاد من صغار. Küçük yaşta çocuğu ölen insanlara verilen fazilet. Bu çok önemli. Bu da hayırlı bir amel. Allah Teala kuluna belki bela gibi gözüküyor. Belki musibet gibi gözüküyor ama hayırlı bir amel. An Enes'in radıyallahu anhu kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ma min muslimin yemutu lehu selâsetun lem yebluğul hinse diyor. Buluğ çağına ermeden bir insanın, bir Müslümanın eğer üç çocuğu ölürse illa etkalehullahul cennete bi fadli rahmetihi iyyahum. Allah-u Teala'nın o kişi onlara verdiği rahmetten dolayı Allah ne yapar? Bunun babasını, anasını cennete sokar. Üç tane çocuğu ölen kişiye verilen mükafat. Tabii eskilerde çok oluyormuş bu. Eskilerin bakıyorum ben, insanları çok daha hayırlıymış. Şerden uzak, fitneden uzak, kalpleri temiz. Değil mi? Misafir gelir, kurban keserler, evde ne varsa çıkarırlar. Hayat böyle biraz daha kolay. Kızını evlendirecek, kolay evlendiriyor. Oğlunu evlendirecek, kolay evlendiriyor. Şimdiki insanlara bakın. Acayip. İkinci hadis. Diyor ki, قَالَ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لَا يَمُوتُ لِأَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ سَلَاسَةٌ مِنَ الْوَلَدِ Bir Müslümanın üç tane çocuğu ölürse eğer, La temessuhun nar. O Müslümanı ateş ne yapmaz? Yakmaz. O Müslümana ateş dokunmaz. İlla tahilletel kasem. Ancak Allah-u Teala'nın yemini yerine gelsin diye ne yapar? Okul sadece ateşin üstünden geçirilir. Ne diyor? Allah-u Teala kitabında ve in minkum illa variduha. Sizlerden her biriniz cehenneme ne yapacak? Uğrayacak. Nedir bu cehenneme uğramak? Tefsir alimleri ne diyor? Yani Sırat Köprüsü'nden geçmek, onu görmek. Orayı görecek herkes. Bir bina yansa, yanından ateşini görsen, ben bir gün, geçen sene Ramazan'da sahurdaydım. Eve doğru geliyordum. Gece 3 gibi, 4 gibi. İstanbul'da, Başakşehir civarında bir yere araba kaza yapmış, vurmuş, yanıyor. Arabanın böyle bir 10 metre yanından hızlı bir şekilde geçtim. Geçerken tabii cam kapalı. Arabanın ateşinin sıcağı benim kulağıma, suratıma vurdu. Sanki saç kurutma makinesi vurur ya, açarsın ya sıcak. O şekilde. Siz de bir de şeyi düşünün. Sırat Köprüsü'nden geçerken göreceğiniz ateşi düşünün. Allah Teala diyor: "İn minkum illa variduha." Kâne alâ rabbike hatmen makdiyya. Bu Rabbinin diyor kesin kes hak olarak verdiği bir sözdür. Yani bunu ne yapacak Allah? Herkese yaşatacak. Thumme nunecillezine ettekav. Thumme nunecillezine ettekav. Takva sahiplerini ne yapacağız diyor Allah Teala? Kurtaracağız. Ve nezerul zalimine fiha. Zalimleri ise o ateşte bırakacağız. Cisiyye, dizüstü. Çökmüş bir şekilde bırakacağız. Rabbim beni ve sizleri ateşin azabından korusun. Amin. Üçüncü hadis ve son hadis. An Ebu Sa'id'in el-Hudri. Neydi Ebu Sa'id el-Hudri'nin ismi? Ebu Sa'id el-Hudri'nin ismini hatırlayan var mı? Sa'd ibn-i Malik. Sa'd bin Malik. Kale ca'at imra'atun ila Rasulillahi sallallahu aleyhi ve selleme fekalet. Bir kadıncağız geldi peygamberimize dedi ki Ya Resulallah zehaber ricalu bi hadisik fec'al lena min nefsike yevmen ne'tike fihi tuallimuna mimme allemeke Allah. Kadınlara bakın. Diyorlar ki ey Allah'ın Resulü erkekler sürekli seninle beraberler. Sürekli senden bir şeyler öğreniyorlar. Bizlere de sana geleceğimiz ve bizlere de öğreteceğin, ilim öğreteceğin, Allah'ın sana verdiği vahyi öğreteceğin bir gün tahsis et. Sahabe kadınları böyle. Eskiden dedi ki eskiden insanlar çok hayır vereymiş. Kadın sabah kocası çıkarken evden demiş ki ya falanca ey falan bizim hakkımızda Allah'tan kork. Sakın ha bize haram mal getirme, haram mal yedirme. Kocasına ne yapıyor sabah? Nasihat ediyor. İttakillaha fina diyor. bizim hakkımızda Allah'tan kork. Bizlere haram yedirme. Şimdi ise değil mi? Nasıl olsa olsun gelsin. Hani gelmesini istediği şey de peynir, ekmek, karpuz değil artık. Televizyon gelsin, yeni ev alalım, koltuklar değişsin, halılar değişsin, duvarları boyayalım, çocukların odasını değiştirelim, değil mi? Halbuki saliha bir kadının en önemli özelliklerinden bir tanesi nedir? Kocasına bu tavsiyede bulunmaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Kadın dört şey için evlenir. Güzelliği için, malı için, parası için, soyu sopu için ve dini için. Sen diyor dini, dindar olanını al. Dindar olanı al. Evet. Kadınlar böyleymiş eskiden. Şimdi erkekler gelmiyor elin meclislere. Kale istemi'ne yevm keda ve keda. Peygamberimiz diyor ki falanca yevmde, falanca günde bir araya gelin. Toplanın. Feştema'ne fe'etehunne nebi sallallahu aleyhi ve sellem feallemehunne mimma allemehullah. Kadınlar bir yerde toplandılar. Bir araya geldiler. Peygamberimiz de onlara ders verdi. Sümme kâle mâ min kunne min imra'atin tukaddimu selâsete minel veled illâ kânu lâ hicâben minel nâr. Şimdi Peygamberimiz kadına müjde veriyor. Diyor ki, sizlerden üç tane çocuğunu gönderen, üç tane çocuğu ölen kadına bu üç çocuğu ateşten bir perde olur. Fekâlet imra'atun, kadınlardan bir tanesi diyor ki, vesneyn, İki tane çocuğu ölen ey Allah'ın Resulü. Diyor ki aleyhissalatü vesselam vesneyn. Evet, iki çocuğu olan da. Demek ki bu müjde. İki tane çocuğu ölen kimse ne yapsın? Müjde versin kendisine. Hanımına, çoluğuna, çocuğuna. Bu Allah-u Teala'nın o kuluna vermiş olduğu aslında bir nedir? Mükafat. Eğer kul onu sabırla karşıladıysa, iman ile, ihtisab ile, ecir ile karşıladıysa. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfirullah ve etubu ileyk.